починає настирно допитуватись, чи не знає він чого про теперішню долю якогось генерала Іванищева, з яким він разом воював в 41-му в оточенні. Мало не з кожним приїжджим заводить Демид мову про того свого генерала і дивується, що ніхто про нього не чув і не знає, хоч генерал був справжній, не покинув солдатів у біді. Не чув про нього і Павлик. Слухаючи Демида, він не зводить погляду із Демидового мишка, який, мов би, зачманівши, стоїть перед ним, вп'явшись оченятами в одну точку. А тією точкою є значок у Павлика на грудях. Значок у формі маленької бомби, що наче крапля ось-ось капне додолу. «Чого ти дивишся?» – нарешті не витримує Павлик. «Скажіть, а бомба важка?» «Нелегка». «Це в нас мудрець», – зауважує Демидиха з ласкою в голосі. «Вчора підійшов до мене, в одній руці пташеня, а в другій – іржавий патрон. Ще й куля стирчить у ньому. Скажіть, мамо, що важче – куля чи голуб?» «Це дійсно запитання», – ледь усміхнувся Уралов своїми блідими губами. «Не одразу й відповіси?» Ще не встали вони із-за столу, як задеренчав у повітрі пропелер над самою хатою. Крила гойднулися, вітаючи товариство льотчицьким привітом. Сіробаба прилетів, вже видно з кабіни голову його в шоломофоні, і чорні вуса, і білозубу посмішку. Можайський прилетів, посхоплювавшись із-за столу, загуманіли льотчики. «Батя вітчизняної авіації!» І загукали в повітря, вказуючи сіробабі просто на стіл. «Сідай! Сідай!» Для Тоні це було, мов, кіно дивитись, як сіробаба, посадивши неподалік свого кукурузника, вилазить з кабіни, сплигує на землю, здирає з голови шоломофон і вже розвалькувато йде товариству назустріч, широко усміхаючись, і в обох руках у нього блищать, як гранати, пляшки шампанського. Красень, не льотчик, щоки налиті здоров'ям, цвітуть, як рожа, а вуса такі пишні, пухнасті, якісь, сказати б, шляхетні. Такі вуса справді в кіно тільки можна побачити за 20 копійок. Я ж кажу, що хто не рискує, той шампанського не п'є. Збадьорився Корній, мов би заворожений сіробабиними пляшками. Втім, той річ, що цей якраз і не рискує, засміявся вузькоокий льотчик, що його звали Корольок. А старший командир додав з добродушною зверхністю. Цей тільки при сонці літає, коли чуден Дніпр при тихій погоді. А коли чорні бурі, тоді сидить і не щурухне. Ткнувши котрійсь із жінок пляшки, сіробаба пішов по льотчиках з обіймами, бо це все, виявляється, були його знайомі та приятелі по дотеперішній службі. «Курчат возиш?» – запитав сіробабу Корольок, коли знову присіли за стіл. «Не тільки», – заперечив сіробаба, безцеремонно нагортаючи собі в тарілку яєчні з салом. «Різний буває вантаж. І курчат з інкубатора, і сперму в термосах із лабораторії, а то ще бабу яку-небудь із заворотом кишок до хірурга. На носилки її і в касету під крило. Хай там полеметує. А найчастіше, братці, з гербіцидами маю справу. Ви ж тут усі невігласи, певне, і не знаєте, що таке гербіцид. А гербіцид – це такий препарат, що ним колишній військовий льотчик Сіробаба веде хімічне прополювання ленів.